إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام نكوسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo kumfuata na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwani hakika uchamungu ni jambo ambalo umeamrishwa wale waliokuwa kabla yetu hivyo hivyo tumeamrishwa nasi pia لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نكو حقيقة تموصي ولأمبا وليوبيو كتاب قبل ين من يماتي زفو كتاب قبل يتو وليوسيو نكو أمرشو كم شاء الله سبحانه وإياكم ناني بيا mmeamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana kheri ya umati huu umati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala akauwekea nyakati nyakati ambazo waja wanaweza wakajidhurubisha kwa Allah kwa urahisi zaidi kwa yale matendo mema kuwa ni matendo mudhaafa na nyakati hizo miongoni mwazo ni hizi ambazo tuko nazo wakati huu huu ni wakati wa miezi mitukufu ni wakati wa mwezi wa Dhulqaada Dhulqaada ni moja ya miezi minne mitukufu aliyesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama au kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabi Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kwamba hakika idadi ya miezi Nangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi ni miezi 12. Ina maana alipomaliza kuumba mbingu na ardhi kwa nyakati za miezi, miezi ilikuwa ni 12, na miezi hiyo imeendelea hivyo hivyo mpaka leo ni miezi 12. Na laqad dhalla, wale ambao waliweka miezi katika hesabu zao zaidi ya 12. Na katika miezi hii 12, minha arba'atun hurum, baadhi yake hiyo kuna minne mitukufu, ambao huu ndio utaratibu na mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyouweka. Dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi hakika msidhulumu nafsi zenu katika wakati huo, katika miezi minne mitukufu. Fi ihda qawlayyi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ihda qawli al-ulama aidan, ima kwamba ndani ya miezi minne mitukufu au ndani ya miezi yote 12. Kikubwa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika nyakati hizo, katika miezi hiyo nafsi zenu. Faqad dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, pindi alivyosema kuielezea miezi minne, thalathun mutawaliyat, dhulqaada, dhulhijja wal muharram, hiyo miezi mitatu ni ile ambayo imeambatana, ni huu mwezi wa mfungo pili kwa hesabu yetu ya Kiswahili, na mwezi wa mfungo tatu ambao ni Dhulhijja, na mwezi wa mfungo nne wa Rajabun mudharru alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi wa nne ni ule uliotangulia kule nyuma, mwezi wa Rajab, ukinasibishwa kwa hesabu ya kabilatul mudharru, ambao wao walikuwa wakienda sawasawa katika kuhesabu na kuipa heshima miezi hii tofauti na hesabu za Waarabu wengine. Kwa hiyo hii ni miezi mitukufu, tumejaliwa na kuneemeshwa kuwekewa nyakati kama hizi, lengo kubwa ni kufikia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotaka ya kuwa ni wacha Mungu, kama ilivyotangulia kabla ya hapo kuwa na mwezi wa Ramadhani ambao nao la'allakum tattaqun. Kwa yote haya ni tasihili hadhihi al-umma, kurahisishia umma huu ili kusimama kufikia yale ambayo walioamrishwa wale waliotangulia na yale ambayo walioamrishwa umma huu, nayo si nyingine isipokuwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, leo hii tumekusanyika hapa ya kuhudhuria shughuli ya vijana wetu walima, na hivyo hivyo fungamano na ndoa. Hii ni neema, neema iliyokuwa kubwa mno. Si hivyo tu, bali kabla ya hapo vile vile tumetangulia na mihadhara katika Masjidi al-Irshadi, kaja katika Masjidi Umar ibn Khattabi, na mashekhe zetu wametufundisha kwa kiasi kikubwa mno, jazahumullahu khaira. Kileo tumekusanyika tena hapa katika shughuli hii, na hivyo hivyo katika jambo hili ambalo mashekhe na maduati kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania tumekutana, tumekumbushana na kuelekezana baadhi ya mambo ambayo kila mmoja anaona hili linaweza kuwa na faida kwa wakati huu tuliokuwa nao. Hii ni neema ambayo tuliokuwa nayo hasatan sisi masalafi, ni neema hii inafaa kwamba idumishwe, ya watu kukutana pamoja, watu ambao tunakaa masafa marefu mno. Umeona watu hapa wako sehemu za mbali sana, kuna ndugu zangu wako kutoka Duga, Maforonya, mashallah taala, wengine unaona kutoka Moshi, mzee wetu hapa baba, wallahi mtakutana lini unafikiri? Lakini katika mialiko kama hii na shughuli kama hizi tunaweza kukutana, wallahi hii inadumisha ule udugu wetu, na vile vile inadumisha mapenzi, na kila mmoja katika sisi amelifurahia hili, na wale ambao ni maadui wa da'wa hii, maadui wa da'wa tulimubaraka, jambo hili hawezi kulifurahia hili. Lakini tutafanyaje sasa? Hamna namna zaidi ya kuombea Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahum ila alhaqi, Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze katika haki ya kuiona njia hii, njia ya sawasawa, na kuacha mambo ya hisbiyati, mambo ya khurafati, mambo ya zaabalati walkumamati walmunkarati wajalalati, waje katika manhaji ya sawasawa, manhaji ambayo ndani yake haina chenga. Ndugu zangu, kwa vile ni munasaba, basi na mimi nimepangiwa kipande changu kidogo nikizungumzia japo kwa kiswara, lakini kubwa katika yote ni furaha yangu tu kukutana na mashehe wa duat na kukutana na shababi vijana wetu. Kwa vijana wetu hawa sisi naftakhiru bihi, tunajisikia raha kwa kuwa na vijana, vijana ambao wana hamasa na kuilinda dawa hii katika mji huu na nchi nzima ya Tanzania. Ama mimi nataka kuhusia baadhi ya maeneo katika hukuki azawja ta'ala zawjiha, zile haki za mke. Haki hizi ziko shingoni kwa mumewe, kwa maana hiyo kwamba mume anadaiwa haki hizi. Hili jambo la haki si geni, wa khasa ala alladhina yashtaghiluna bililmi, kwamba kuna haki za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haki hizi ziko katika shingo za waja, na hivyo hivyo kuna haki za waja ambazo haki hizo za waja ziko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam naye ana haki zake kwetu sisi, kama hivyo hivyo kama sisi tutasimama imara kama vile ambavyo alivyotuelekeza na kutufundisha, basi tuna haki zetu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo la haki ni jambo la kawaida katika uhusiano wa watu na Mola wao, ama uhusiano wa waja na nabii wao, ama uhusiano wa watu wenyewe kwa wenyewe. Kutoka katika mahusiano hayo ni haya mahusiano yaliyokuwa makubwa, mahusiano ya mke na mume. Mahusiano haya ndiyo mahusiano ya kwanza kati ya watu. Nabiullah baba yetu Adam alayhi salam, yeye na mama yetu Hawa ndiyo ambao walianza mahusiano ya mwanzo. Hakukuwa na mahusiano ya baba na mtoto, wala hakukuwa na mahusiano ya kaka na ndugu yake, wala nani na mama yake, isipokuwa mwanzo kabisa kulikuwa na mahusiano ya mke na mume, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Haya ndiyo mahusiano ya kwanza kabisa, ikiambiwa baba yetu Adam akakaa yeye na mkewe peponi. Kwa hiyo mahusiano haya ni mahusiano adhimu na ni mahusiano ambayo yana nafasi kubwa katika maisha ya kila binadamu, na ndiyo maana utayaona mahusiano haya kila mmoja anapenda kuingia katika swala la ndoa. Amezaliwa, amelelewa na kupewa haki zote za malezi, lakini mwisho anafikiria itafika siku gani na yeye aingie ima kuolewa au kuoa, kwa vile ili jambo ni jambo ambalo lililopo katika ile fitratil insania, yale maumbile ya kibinadamu liko moja kwa moja. Kwa maana hiyo basi, katika jambo hili na kulifanya kuitimizia jambo hili, basi lina haki kubwa kabisa zilizomo zilizopo kwa mke dhidi ya mumewe na kwa mume dhidi ya mkewe. Lakini hapa tutaangalia zile haki ambazo ni za mke dhidi ya mumewe, ambazo ziko haki hizi kwa mume. Kwa mume wenyewe ndio sisi, mume wenyewe ndio sisi ambao tumekuwa hapa tunasikiliza moja kwa moja maneno haya. Alfuqaha wamezungumza kwa upana sana wakizungumzia zile hukuki. Ina hukuki kubwa wao wamezungumzia kwamba ni ile haki ya asukna, ni haki ya mke kupata makazi, ambayo haki hii pamoja na yale alkiswa, pamoja na kupata mavazi, pamoja na kuti ya umiha, kupata chakula cha siku yake. Kama mke ana haki kwa mumewe ya kupewa makazi, hivyo hivyo mke ana haki kwa mumewe ya kupewa mavazi, hivyo hivyo mke ana haki kwa mumewe ya kupewa chakula chake cha siku. Hapo haya alfuqaha kwa jumla yao katika babu nikah walipofika hapa walizungumzia kwa upana sana, au kila mmoja jambo hili katika ndoa zote, iwe ni ndoa ya Kiislamu ambayo ndoa zetu sisi, au iwe ni ndoa ya wale ambao si Waislamu, jambo hili wanandoa baba au mume ndiyo analisimamia hili, kwamba yeye ndiyo ambaye anasimamia na kuemea kwa ajili ya kuhudumia nyumba yake, na ni jambo maarufu na mashuhuri kabisa bil adilla min alkitabu wa sunna. Lakini katika mengine ambayo ni mambo ambayo yana msingi ni swala zima la husnu ishrati wa muamalatu hasana lizawjihi, kwamba lizawjatihi, ni kwamba kuishi vyema na kumfanyia muamala uliokuwa mume kumfanyia vyema, kumfanyia muamala mzuri mkewe. Kwamba hiki ni kitu ambacho kimebeba mambo mengi sana, mpaka baadhi ya ulama wakasema wa husnul ishrati lafdhun jami'un tarji'u ilayhi jami'ul huquqi. Ama kuishi vyema kati ya mume na mkewe, ili je ili neno ili husna al ishra ni neno jamii limekusanya, sawa, limekusanya haki zote, au tarji'u ilayhi jami'ul huquqi, haki zote zinazozungumzwa zinarejea katika kuishi vyema mume na mkewe. Kwa maana kwamba ikikosekana kuishi vyema kati ya mume na mke, itakuwa haina maana nyumba. Ikikosekana kuishi vyema kati ya mume na mke, itakuwa haina maana chakula anachotoa mume kumpa nani, kumpa mkewe. Ikikosekana kuishi vyema mume kuna tabia njema na muamala mzuri mume kwa mkewe, itakuwa haina maana kwa yale yote ambayo mume anayafanya tuliyotangulia kuyazungumza. Lakini ili yale sasa yawe na maana na yaonekane kwamba yana thamani, kuanzia kutoka ule mke na watu wote na jamii kwa ujumla nazunguka ndoa hii, lazima ipatikane husnu ishrati wa muamalatul hasana, kwamba maisha mazuri na vile vile na muamala kuamiliana kulikokuwa kuzuri. Ili jambo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha hili, kama alivyozungumza ndani ya Qur'ani katika suratul Nisa aya ya 19 aliposema Allah subhanahu wa ta'ala waashiruhunna bilma'ruf, ya kwamba ishini nao vyema hao wake zenu, ishini nao hao wake zenu kwa wema. Kwa tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuishi nao kwa wema, kwa maana kwamba tuwafanyie muamala uliokuwa mzuri, na wale muamala uliokuwa mzuri ni yale ambayo kujizuia kuyatenda yale ambayo wewe yanakuchukiza, na vile vile kumfanyia mkeo yale ambayo wewe labda ungependa ufanyiwe na watu wengine. Kwa leo hii yani ikhtisari katika huu muamala tun hasana, muamala uliokuwa mzuri. Lakad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadithi bi jami'i Tirmidhi rahimahullahu ta'ala khairukum khairukum li ahlihi, hakika nyinyi Waislamu mbora wenu nyinyi ni yule mbora wenu li ahlihi, kwa watu wa nyumbani kwake, yani kwa wakeze. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwangu, kwa maana kwa wake zangu. Huyu ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye yeye anasema bu'ithu li utammima makarim al akhlaq, sikutumwa mimi isipokuwa nimetumwa nije nitimize zile tabia zilizokuwa njema, ile mienendo iliyokuwa mizuri. Ndio vile ulivyomuona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoulizwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha kuhusu akhlaqi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, madha qalat, kana khuluquhu alquran, kwa mwenendo wake na silika yake bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa ni Qur'an. Vile unavyoona Qur'ani ilivyoamrisha, basi ndivyo alivyokuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile unavyoona Qur'ani ilivyokataza, basi Mtume sallama alikuwa mbali na yale ambayo yalikuwa yamekatazwa na kutahadharishwa na Qur'an. Kwa hiyo mwenendo wake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni Qur'an. Ndio anasema wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu mwenye muamala uliokuwa mzuri kwa ahali zangu. Kwa maana nini sasa? Kwa maana sisi tupambike na kuwa na tabia njema na miamala iliyokuwa mizuri kwa wake zetu. Itakuwa aina maana mtu akawa na tabia njema mbele yetu, akawa na tabia njema kwa sisi waumini, akawa na tabia njema kwa sisi maimamu, akawa na tabia njema katika jamii aliyokuwa nayo, lakini pindi anaporudi nyumbani kwake akawa na muamalatul qasiya, muamalatul khawariji, muamalatul hizbiya, basi mtu huyu muamala ule anayoonesha kwa watu wa nje hauna maana yoyote, bali nyumbani kwake ule muamala wa kisalafi ndio uanzie kwanza, kabla muamala ule ajautoa kwa watu wengine, kupeleka katika biashara zake, kupeleka kwa ndugu zake misikitini, kupeleka kwa wanajamii anaokutana nao nje. Ina maana mtu awe na muamala uliokuwa mwema, basi muamala huu kwanza uakisi ndani ya familia yake. Hakadha kana nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivi ndivyo alivyokuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maisha yake, na ndivyo sisi tunavyojinasibu, wanaftakhiru li annana, kwamba yakayetu sisi tunafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ala fahami salafil umma. Kwa hiyo ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwamba sisi katika shingo zetu tumebeba ahadi zetu, wako wake zetu, wake zetu wana haki zao, haki hizo ziko katika shingo zetu sisi, lakini katika haki hizo ni kuhakikisha kwamba tunawafanyia miamala iliyokuwa mizuri. Miamala hii basi na kuangalia wao wanatufanyia nini sisi, kikubwa tu sisi tuangalia kwamba wao tunawafanyia miamala mizuri, baada ya kuwa kwamba wao wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wanatekeleza sala zao tano, wanajihifadhi wao katika hali zao za hijabu, basi hayo hatuwezi tena kuzingatia yale ambayo anatufanyia sisi, bali sisi tutayazingatia na kuyapa kipaumbele yale ambayo sisi tunawaelekezea wale wake zetu. Ama kinyume na hapo itakuwa si sawasawa, itakuwa si nini, si sawasawa kwamba sisi tudai haki zetu kule aliyakuwa sisi zile haki zao tunashindwa kuzitekeleza na kuzitimiza. Ili sisi tuonekane au tuwe katika hali ya sawasawa, ni kwamba baadhi ya haki zetu kwao natakafalu anhu, baadhi yake kuzisamehe kutoka kwao, lakini zile zao ambazo ziko katika shingo zetu kuzitimiza mia kwa mia. Kwa maana yake nini sasa? Kwa maana kama sisi tuwazitimiza moja kwa moja, na wao kawaida ya binadamu wa khasatan an-nisa, na hasa wanawake kwa waume zao, wao huwa wanaiga moja baada ya lingine kupitia kwa waume zao. Ina maana kama mume atakuwa na muamala tun hasana, muamala uliokuwa mzuri, mkewe au wakeze nao watakuwa na muamala wa sawasawa uliokuwa mzuri, kwa sababu wao wanamuiga mume wao anafanya kitu gani. Imefikia katika baadhi ya wanandoa utaona ukiwaangalia wakati mwingine unasema, ah, sasa mbona mzee fulani na fulani, mbona mkewe kama vile wanafanana, mbona hata miendo yao inafanya nini kama inafanana, hata wakiongea ile namna ya kukenua midomo yao mbona kunafanana. La, bali ni kwamba yule mzee ameigwa na yule mkewe, baada ya kwamba kuridhika na kupendezewa na ule muamala wa yule mzee. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, husnul ishra ni jambo ambalo linatupasa sana kulisimamia hili, na mkumbuke ya kwamba wa khasatan vijana wetu, angalieni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu kama qala sallallahu alayhi wasallam, pinde dapo kujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Sasa hii tabia hii, naam, taban sisi wote tunahudhuria, tunaswali sala tano, natamassaku bimanhaji sahiha hakadha, lakini je, hizi tabia, hii mienendo, je, mienendo na mienendo iliyokuwa mizuri? Kwa mtu yake kujieni na mienendo huu, kijana huyu au mtu huyu, muozesheni. Ina maana ukiangalia kimsingi, basi tumeozeshwa sisi kwa mujibu wa zile dini zetu, tumeozeshwa sisi baada ya kukaguliwa ile mienendo yetu na zile tabia zetu. Sasa basi, kama tumeozesha kwa maana katika hali kama hii, wale watu waliotuozesha na wale watu waliohudhuria ndoa zetu wanatarajia kwamba hawa tuwarudishie manufaa. Miongoni mwa manufaa ni sisi kuishi vyema na wale wake zetu kwa kuwafanyia muamala uliokuwa tayyiba. Lakini ni nani katika sisi atakayependezewa katika hawa wanandoa au wanandoa wengine tuwahudhuria shughuli zao, tukakuta kwamba wao tunapata taarifa taarifa zilizokuwa na uhakika kabisa, zilizokuwa na shaka ya kwamba bwana mwanandoa yule aliyeoa mwaka fulani amempiga mtama mkewe, amemvunja mkono. Nani ambaye atafurahi atasema na hiyo? Sasa hiyo ni kisalafu studio hiyo, kuna mtu atafurahia? Hakuna atakayefurahia, bali kila mmoja atasikitika. Kwa nini? Sasa huyu bwana amekosa kutafuta punching bag, huyu bwana amekosa kutafuta sehemu ya kufanyia mazoezi hata katika migomba. Kama ameogopa mnazi kupiga ngumi, basi angeufuata mgomba, ameenda leo hii kumkwatua ngwara mkewe. Hii ni tabia mbaya sana hii. Sasa hakuna maana kwamba anakaifurahia tabia kama hii. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kila mmoja katika sisi huwa na tabia njema, miongoni mwake ni sisi kuheshimu watu, kuheshimu ile jamii yetu. Katika jamii hiyo ni jamii hii ya kisalafi, kuheshimu jamii ya kisalafi. Haiwezekani watu wamekusanyika kama hivi, mashaallah, watu wameenda shughuli mbalimbali, wamepiga masafa, wametembea, mashekhe wana heshima zao, wana nafasi zao, lakini wamekuja kwa ajili ya kuja kuhudhuria, alafu baadaye wakavunjiwa heshima kwa kusikia kwamba mume anaishi vibaya na yule mkewe. Kwa kweli hili jambo si la sawa sawa. Kwa maana kila mmoja tukihusiana haya kama vile tunavyohusiana nafsi zetu, kila mmoja akarekebishe katika sehemu ambayo ana matatizo yeye na familia yake. nitakiwa yeye kwamba awe mwema. Maneno haya ya kufanya wewe ukirudi nyumbani kwako ukamwambie mkeo kwamba bwana mke wangu, anna nabia sallallahu alayhi wasallam yaqulu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, na mimi mke wangu ni mbora kwenu nyinyi. Kwa sasa hivi ule utata wangu, ule uburuburu, ule tabia za kikhawariji mimi nimeacha. Sasa hivi nimekaa katika mpango, nimekaa katika manhaji na mtazamo wa kisalafi, maisha yamekuwa mazuri kabisa. Tuko tayari katika hayo? Mbona mwitiki? Kairikia Sheikh Abu Iman hilo peke yake. Mashaallah. Almuhimu, hili ni jambo kubwa sana ambalo ndani yake lina hadithi nyingi na maneno mengi ya ulama ya kwamba husnu al-ishra, kuishi vyema na hawa wake zetu. Kwa kweli leo hii kuna kesi nyingi zinakuja, mpaka zimefikia baadhi ya kesi. Kuna kesi zimefika kwamba anakwambia mke, anasema bwana, je, mimi hapa naambiwa nikileta kesi kwako, sawa bwana, natolewa manundu. Yani wake ambe hizi kesi zangu usipeleke kwa mashehe. Sawa, ukitaka peleka kwa imamu wa kikhurafi hapo sawa sawa, lakini kwa mashehe wa kisalafu no. Limadha hakadha? Kwa sababu hii ni dalili na alama kwamba mashehe wa kisalafi wamesimama sawa sawa, kwamba ukija utaelekezwa ni sawa sawa na kuonyesha kwamba bwana, hii ni afkaa yako, jirekebishe. Na vile vile ni alama kwamba wewe una mwenendo mwema na mkeo. Sasa badilika kabla wewe hujaenda kushtakiwa kwa mashehe, na vile vile hujaenda kushtakiwa katika vyombo vya usalama vya nchi. Hivyo hivyo kumekuwa na mshikila leo hii katika jamii yetu ya Kitanzania. Kila siku ukisoma katika vyombo vya habari kuna habari, watu ni kuuana tu, huyu amemuua mkewe, huyu amemuua mumewe, huyu amemfanya hivi kadha, amemjeruhi mkewe. Ni kwa sababu gani haya? Haya yote ina maana kwamba sisi miamala yetu ni kasia dhidi ya wake zetu, na hawa wake zetu wamekopi miamala, hizi tabia za ugumu, mwisho na wao wametokea kulipiza kisasi. Sasa hakuna cha kufanya katika haya, hakuna tiba katika haya, isipokuwa tiba yake ni sisi kuishi vyema na wake zetu awalan. Jambo la pili katika haki ambazo zilizokuwa juu yetu, zilizokuwa kwetu sisi ambao ni haki za wake zetu, ni kuwafundisha dini yao anyuallimaha umura diniha, ni mtu kumfundisha mkewe mambo ya dini. Hawa wake tumewachukua alhamdulillah, wako katika viwango tofauti, lakini mahama itakavyokuwa kutokana na hali za miji yetu ni kwamba watu ni miji ambayo katika elimu bado iko chini sana, na jamii yote inapokuwa katika elimu iko chini, basi upande wa wanawake unakuwa ndio uko chini zaidi. Kwa msingi huo, ina maana hawa wakenda wachukua, lazima tuwalee kwa kuwafundisha dini yao, waijue dini yao, na kuwahimiza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale yote umemuoa kwa ule uzuri na ile dini yake ambayo umeridhika nayo, naam, lakini kuna hali ya kufanya nini, ya kumfundisha mwanamama huyu dini yake. Na wala sio wewe tena uende nyumbani ukaanze tatizo. Tatizo unaweza unafika nyumbani unazua tatizo, ni lipi? Kwamba wewe umeswali sala magharibi, mbaya sijasali bado, nitaswali isha, nitaziunganisha, ukaanza matatizo. Kwamba mtu anavyozungumza hivi, huyu tatizo lake kubwa kwamba hajajua hii thamani ya swala na nafasi ya swala ala almuslim. Na ndiyo maana kwa kutokujua nafasi hii, kwa kutokujua makana tisalati, ndiyo maana anachelewesha swala huyu. Hii ni swala ya farad, anaichelewesha, anaitoa min waktiha, anaipeleka katika wakati mwingine ambao jambo hili ni jambo la muharram, lakini yeye anachukulia ni jambo la kawaida. Sasa tatizo lake sio hapa alipoangukia hapa, la, tatizo lake ni pale alipojikua kwamba huyu hajasoma dini yake, akajua thamani, akajua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajua nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, vile vile akajua nafasi ya dini na nafasi na makana ya hii swala. Sasa atajua wapi? Huyu hawezi kujua isipokuwa pindi ambapo atakaposomeshwa dini yake. Kwa maana hiyo ni wajibu kwa wale kwa waume kuwafundisha wake zao dini, ambapo hii ni haki ya mke iko kwa mume, mume anadaiwa haki hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yenyi mlioamini, sio ziokoeni nafsi zenu, wa ahalikum nara, na watu wenu ziokoeni na moto. Kuziokoa na moto utakuwa vipi? Ni kwamba kumfundisha huyu kujua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafasi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, na vile vina thamani ya mtu ambaye atasimama katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kada jaa fi al-athar an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu hina nazarat hadhi al-aya qala ya Rasulullah naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Ilipoteremka aya hii, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alimuuliza mtume sala, ewe mjumbe wa Allah, sawa, tutaziokoa na kuzikinga si nafsi zetu, wa kaifa bi ahlina, vipi basi wale wake zetu wako vipi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tumesalama akasema kumwambia Umar ibn al-Khattab, tanhauhunna amma nahakum Allah, huwaokoa hao wake zenu hizo nafsi za ahli zenu ni kuwakataza yale ambayo aliwakataza nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala. Wataamuruhunna bima amarakum Allah bihi, na vile vile muamrishi hao kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alokuamrisha nyinyi. Fayakunu dhalika wiqayatun bainahunna wa bainan nar, basi hicho itakuwa ni kizuizi kati yenu nyinyi kati ya wao wake zenu na moto wa jahannam. Walio basi hivi ndiyo namna katika namna za kuwazuilia hawa iliyokuja katika aya hii, ayu alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yenyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu pamoja na wake zenu ziokoeni na moto. Kwa hili jambo ni jambo kubwa sana, na alhamdulillah leo hii kila mmoja ni shahidi katika marakiz na masajid za ahli sunna wal jamaa kwamba zinahudhurishwa durus, natakiwa hawa wahudhurie waende wakastafidi. Hivyo hivyo kupatikana hizi sauti katika mitandao ya kijamii, watakiwa majumba yao hizi sauti ziwe zinalindima katika majumba yao. Katika kumi atakayezungumza uende akabakia mawili wakafaidika na kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, almuhimu nimepewa tambihi, ndio wakati umekwisha, lakini nadhani faida hizi mbili zinatosha. Faida ya kwanza ni ile ambayo haki ya kimsingi kabisa ambayo tunadaiwa na wake zetu ni husnu ishrati, ni kuishi vyema nao, kuishi vyema na wake zetu. Ya pili, annuallimahunna umura dinihin, kwamba tuwafundishe wao umura dinihin, kwamba mambo ya dini yao. Haya mawili yashike, haya ubaki nayo na ubaki na kumbukumbu ya dalili hizi ambazo tumezigusia na kuzionesha ndani ya kelima hii iliyo kwa fupi. Kwenda Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikisha na vile vile ikawa tumetokana na idhima ambayo iko ndani ya nafsi zetu. Mwisho nimalize tu, jazakumullahu khaira vijana wetu na ndoa hawa, Allah subhanahu wa ta'ala azijalie ndoa zao ziwe za kheri na amani, na kuwapa kizazi kwa chema, kizazi ambacho kinakuja kushika manhaji salafi, na sisi sote ambao ndoa zetu tuwatangulia hawa vijana wetu, Allah subhanahu wa ta'ala azidishe fi kheri wal baraka. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.